Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Yakın zamanda üniversite öğrencilerine Allah gençten ne istiyor, gence neyi yasaklıyor başlıklı bir konferans vermiştim. Dikkatimi çekti gençlerden biri, baktım çok güzel notlar tutuyor. O notları bana vermesini rica ettim. Genç notlarını bana verdi. Bir gencin, üniversite talebesinin tuttuğu notlardan bu konferansın özetini ben tekrar ele aldım. O gün gençlere Allah size ne emrediyor, Allah size neyi yasaklıyor, günlük hayatta kullanılacak şekilde özetlemiştim. O gencin notlarını tekrar etmek istiyorum. Allah gence ne emrediyor? 1. Tevhid ehli olacaksın. Akideni, imanını tartışmayacaksın. Eritmeyeceksin. Sürekli güçlendireceksin. Birinci emri bu. İkinci emri, Allah gençlere onurlarını korumalarını emrediyor. Onurunu korumak, aklını kullanmak, kör taklitçi olmamak, büyük düşünmek ve Allah'ın emaneti olan organlarını heba etmemektir demişiz. Üçüncü olarak da demişiz ki, insanların önünde bir genç olarak itham edileceğin şeylerden uzak duracaksın. Yardım alan değil, yardım eden olmaya çalışacaksın. Çare bulacaksın. Çaresizliği kabul etmeyeceksin demişiz. Ve dördüncü olarak da Müslümanla karşılaştığında ilk sözün ve son sözün selam olacak. Selam adamı olursan Müslümanlığın belgelenmiş olur. Beşinci olarak da demişiz ki, genç, Müslüman, karakterli, onurlu, merhametli olmak, insaflı olmak demektir. Hasta ziyareti yapmak demektir. Cenazelere katılmak demektir. Kabirleri ziyaret etmek demektir. Ve kendin için de, diğer mümin kardeşlerin için de dua etmek demektir. Allah böyle istiyor demişiz. Altıncı olarak da rızkını buluğ çağından itibaren kendin kazanacaksın. Baban da olsa bir şey istememeye alışacaksın. Bir dilim ekmek için ezilip büzülen biri olman geleceğine zarar verir demişiz. Yedinci olarak temel karakterin kendisiyle geçinilebilen ve başkalarıyla geçinebilen merhametli biri olman demektir. Eğer merhametli olmaktan korkarsan, alttan almayı beceremezsen, geçinemezsen ve seninle geçinilemezse, başta kuracağın aile düzeni olmak üzere bu hayatta sorunlardan hiç kurtulamazsın demişiz. Ve sekizinci olarak da demişiz ki, anneni ve babanı Allah'tan sonraki en büyük hak sahipleri olarak tanıyacaksın. Onları hiçbir zaman Allah'ın katına çıkarmayacaksın. Yani Allah emreder gibi, Allah yasaklar gibi olmayacak annen baban. Ama hiç kimse de annen baban düzeyine gelemeyecek. Allah'tan altta, diğer insanlardan yukarıda olacak. Buradaki Allah'tan daha yukarı çıkarmayacaksın, o düzeye çıkarmayacaksın demek, dinine, Allah'ın dinine dayandığında anne babalık sınırı bitecek. dinin altına düştüğünde kesinlikle annen babanın dengi kimse olmayacak. Dokuzuncu olarak demişiz ki eşine ve arkadaşına, dostuna kesinlikle vefalı olacaksın. Vefa senin karakterin olacak. Bu vefa iyiliğe iyilik yapmak değildir. Hiçbir şey yapmayana da iyilik yapmaktır. Kötülük yapanı da bağışlamaktır. Bu vefa bizim karşımızdaki insana vefa göstermekten önce kendi insanlığımıza, kendi karakterimize vefa göstermektir. Bunun için vefanın kapasitesini çok geniş tutacaksın. Onuncu olarak dedik ki haya, utanmak, yumuşaklık, cömertlik senin karakterin olduğu için bunlardan taviz vermemeye çalışacaksın. 11. olarak dedik ki yaşın kaç olursa olsun sen delikanlı ol. Delikanlı olmak için de yüz suyu dökme. Çok konuşma ve belalara yürüyen değil, belaları savan biri ol dedik. 12. olarak da dedik ki emin ol, adil insan ol, sözünde duran insan ol, teenni ile hareket eden insan ol, iyiliğe koşan insan ol. 13. olarak dedik ki Allah'a şükret, Allah'ı sev, Allah'tan kork, Allah'tan umut var ol, Allah'a tevekkül et. 14. olarak da dedik ki Allah sana bir şeyi farz yaptıysa onu muhakkak yapacaksın. Sana göre farzları yapmak bu dünyada yaşamanın gereğidir olacak. Haram ettiyse Allah bir şeyi o haramdan da kaçacaksın. Ha kolun koptu, ha elinle bir harama tuttun. Böyle kabul edeceksin. Ve 15. olarak da gençlere dedik ki senin idealin ashab-ı kiramın üzerinde şekillenen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetidir. Peygamberini böyle sözle, edebiyatla seven biri değil, onun sünnetini hayatında uygulayan biri olarak seveceksin. Sonra 2. bölümünde konuşmamızın dedik ki Allah gence şu işleri yasaklıyor. 1. Kafirliği, fasıklığı, zevkine tapınmayı ve her türlü günahı Allah yasaklıyor. Senin üzerinde görmek istemiyor. 2. Kibirli olmanı, kin tutmanı, haset yapmanı, suizan yapmanı, sinirli bir Müslüman olmanı, ucup yapmanı yasaklıyor. Ucup ne demek? Bizim için zor anlaşılır bir kelime olabilir. Yaptığın ibadeti, işi kendin puanlaman demek. Harika oldu, güzel oldu demek. Allah için yaptığın işin puanını Allah versin. Sen puan verme. 3. olarak dedik ki tembellik, korkaklık, pısırıklık, acelecilik, hantallık, kabalık, hayasızlık ve inatçılık Allah'ın sende görmek istemediği şeylerdir. 4. olarak da dedik ki gıybet etmeyeceksin. Nemime, söz taşımacılığı yapmayacaksın. Boş söz kullanmayacaksın. Sır yaymayacaksın. Alay etmeyeceksin. Asla sövmeyeceksin. Tartışmayacaksın. Düşmanlık gütmeyeceksin ve seni ilgilendirmeyen şeylerle ilgilenmeyeceksin. 5. olarak dedik ki 1000 sene ömrün olsa bile sana hesap soracak hiçbir insan dünyada kalmamış olsa bile bu dünyada iffetli bir kadına asla dil uzatmayacaksın. Müslüman bir kadının iffetine dil uzatmak, namusuyla ilgili konuşmak bu hayatta içine düşebileceğin en derin cehennem çukurlarından birisidir. Bunu böyle bileceksin. Ama bunu yapmamak demek böyle yapanlarla da bir arada olmaman demektir. Yani öyle birisiyle bir arada olma. Onun WhatsApp grubuna girme. Onun telefon numarası senin telefonunda olmasın. O çünkü cehenneme doğru yürüyen birisidir maazallah. Altıncı olarak dedik ki bu hayatta hakkı ve doğru şahitliği hiçbir zaman gizlemeyeceksin. Senin için kendi kimliğini yırtıp atmakla hakkı gizlemek ve şahitliği gizlemek aynı şey olacak. Yedinci olarak dedik ki bu alemde, bu hayatta fuhuş olarak sayılan her ne varsa ondan uzak duracaksın. Fuhuş sözle olur, yani belden aşağı konuşmak deniyor. Elle olur, gözle olur, temasla olur. Her çeşidinden uzak duracaksın. Aksi takdirde şeytan seni avucunun içinde oynatır. Sekizinci olarak dedik ki iyiliği yaymamak senin için bir eksikliktir. Kötülüğe sessiz kalmak senin için bir eksikliktir. Allah bunu sende görmek istemiyor. Dini bunu sana yasaklıyor. Dokuzuncu olarak dedik ki zulüm, hile, hainlik sözünde durmamak, insanların arasının açılmasına sebep olmak, kıyamet günü hesabını vereceğin suçlardır. Bunlardan uzak duracaksın. Onuncu olarak dedik ki annen, baban ve sıla-i rahim ağı içerisinde bulunan yakınların kesinlikle senden üzücü bir söz, üzücü bir tavır asla duymamalıdırlar. 11. dedik ki insanların sırlarını araştırmayacaksın. Dedektiflik Müslüman işi değildir. Yani devlet manasında değil. Özel insanlar arasında dedektif olmak, casusluk yapmak, insanların özel sırlarını araştırmak, hatta eşinin telefonuna bakması izinsiz, bunlar Müslümanca olmayan Allah'ın kulları üzerinde görmeye razı olmadığı şeylerdir. 12. olarak dedik ki erkeğin kadına, kadının da erkeğe benzemesini Allah haram kılmıştır. Bu benzeme kıyafette olur, saç tıraşında olur, söz kullanma tarzında olur. Allah erkeği erkek olarak yarattı, kadını kadın olarak yarattı. Herkes Allah'ın yarattığı gibi kalmalı. Bu prensip bozulunca Allah'ın rızasını kaybederiz. Dedik ki 13. olarak Allah sana alkollü ve her türlü beyne zarar veren, uyuşturan şeyi kullanmanı yasakladı. Eğer bilgisayar veya cep telefonu alkol gibi senin beynini uyuşturuyor, gençliğine zarar veriyorsa o da bir nevi alkol, o da senin için yasak demektir. 14. olarak yalan söylemeyi, yalanla iş görmeyi, yalana sessiz kalmayı cinayet kabul edeceksin. 15. olarak dedik ki kursağından haram gıda geçmeyecek. Üzerinde elbise olarak haramla alınmış bir şey olmayacak. Bunun için haram para kazanmayacaksın, haram para harcamayacaksın. Haram kaynağı olan hırsızlık, gasp, hile, rüşvet senin defterinde ebediyen bulunmayacak. 16. olarak dedik ki yemeği, gülmeyi ve uyumayı abartmayacaksın. Bunlar ihtiyaç. Yemek, gülmek, uyumak ihtiyaçtır. Ama fazlası zarardır. Tıbbın tavsiye ettiği kadar yiyeceksin, uyuyacaksın. Bir gencin ideal uykusu 7 saattir. 7 saati düzgün uyuyacaksın. Bir doktorun, dahiliye doktorunun veya gastroenteroloji uzmanının tavsiye ettiğinden fazla yemek yemeyeceksin. Çünkü yemeği, gülmeyi, uyumayı abarttığın zaman Müslümanca yaşamakta zorlanırsın. 17. olarak dedik ki mümin kardeşine küsmeyeceksin. kavgalı olmayacaksın. Çok gerginlik olur da artık iş hepten çığırından çıkarsa Allah'ın sana izni 72 saattir. 72 saat sonra barışmasan bile gideceksin, selam vereceksin, selamını alacaksın ve o barış engelini ortadan kaldıracaksın. Hastalanırsa ziyaret edeceksin, aleyhinde konuşmayacaksın. O barışmasa bile sen Allah'ın haramından kurtulmuş olacaksın. Ve 18. olarak dedik ki insana vurmayacaksın. Hatta hayvana da vurmayacaksın. Eziyet etmeyeceksin. Vurmak, eziyet etmek zulümdür. Zulüm kıyamet günü teraziye girecektir. Buna dikkat edeceksin. Ne eşini, ne çocuğunu, ne zayıfı, hiç kimseyi dövemezsin. Eziyet edemezsin. Ve 19. olarak dedik ki zina, zinaya götüren her şey senin için zehirdir. Zehir yutmayacağın gibi zinaya götüren gözler, diller, temaslar senden uzak olacak. Ve 20. olarak da dedik ki mazlum senin sağlığında desteksiz kalmamalı. Ve topluma zarar veren, Müslüman toplumu çökertmeye yönelik olan her ne varsa sen ondan uzak duracaksın. Böylece mazlumların oluşmamasına yardım edeceksin. Bir yerde bir mazlum açlığından dolayı, siyasetten dolayı, coğrafyasından dolayı veya başka bir sebeple ortaya çıktıysa sen Allah sana ne kadar takat verdiyse o takatin kadar gidip destek olacaksın. Karşılığını da Allah'tan bekleyeceksin. Böylece Allah sana neler emrediyorun özetini, neler yasaklıyorun özetini vermiş olduk. Bir genç olarak sen bu çizgilerin ortasında Müslümanca yaşayıp arşın gölgesinde gölgelenenlerden inşallah olacaksın. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.